Opogamed. Bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 16 lipca, minęła godzina 13. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Koronawirus nie odpuszcza. Ministerstwo Zdrowia potwierdziło ponad 330 nowych przypadków. Z Wielkiej Brytanii płyną obiecujące wieści w sprawie pracy nad szczepionką na COVID-19. Na koniec tego serwisu garść porad, jak zaplanować urlop, by nie spędzić go na przymusowej kwarantannie. Ponad 330 nowych przypadków zakażenia koronawirusem potwierdziło Ministerstwo Zdrowia. To o kilkadziesiąt więcej niż w poprzednich dniach. Najwięcej, 89, zanotowano w województwie śląskim. O sytuacji w regionie opowie nasza reporterka. 235 osób przebywa w szpitalach z podejrzeniem zakażenia lub dodatnim wynikiem testu. Ponad 4300 osób jest na kwarantannie, a ponad 4600 pod nadzorem epidemiologicznym. 10715 osób z kolei wyzdrowiało. Zmarło także 11 osób w całym kraju zarażonych wirusem SARS-CoV-2. W naszym regionie to 3 ofiary. W szpitalu w Raciborzu zmarła 75-letnia kobieta z Jastrzębia Zdroju. Z kolei w szpitalu w Tychach zmarł 76-letni mężczyzna z powiatu cieszyńskiego, a w szpitalu w Chorzowie zmarł 71-letni mężczyzna z Jaworzna. Informację zebrała Joanna Opas z Polskiego Radia Katowice. Zostajemy na Śląsku, bo tam mieszkańcy Świerklańca domagają się budowy sygnalizacji świetlnej w ciągu drogi krajowej nr 78. Dziś protestowali na przejściach dla pieszych na ulicy Tarnogórskiej przy skrzyżowaniach z Damrota oraz z Wiosenną. Jak tłumaczą, to niebezpieczny odcinek. Anna Kubica, zastępca wójta Świerklańca, mówi, że problem od wielu lat jest nierozwiązany. Od 13 lat mieszkańcy apelują do zarządcy drogi o budowę tych sygnalizacji, jednakże bezskutecznie, ponieważ Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad twierdzi, że miejsca te są bezpieczne, a według ich statystyk nie ma tu tak dużej wypadkowości, aby konieczna była budowa tej sygnalizacji. Gmina Świerklaniec, podobnie jak mieszkańcy, mają zupełnie inne zdanie na ten temat. Uważamy, że miejsca są bardzo niebezpieczne. Zdarza się na nich kilka, a nawet kilkanaście wypadków rocznie. Do ostatniego poważnego wypadku doszło tam 5 lipca. Samochód potrącił 13-latka. Niestety chłopiec wczoraj zmarł. Gmina deklaruje, że jeśli Generalna Dyrekcja nie zbuduje sygnalizacji, to znajdzie w swoim budżecie środki, by w pierwszej kolejności zabezpieczyć jej budowę. Teraz sprawdzamy, co dzieje się na świecie. Są postępy w sprawie szczepionki na koronawirusa opracowywanej w Oksfordzie. Brytyjskie media piszą, że wstępne testy na ludziach pokazały, iż uczestniczący w nich ochotnicy wykształcili nie jeden, a dwa mechanizmy obronne. Jeśli to się potwierdzi, będzie to elektryzująca wiadomość, mówi dziennikowi Times Daniel Davis, profesor immunologii z Uniwersytetu w Manchesterze. O czym z Londynu? Adam Dąbrowski. 1000 ochotników, zero efektów ubocznych, podwójna ochrona przed zakażeniem. To wszystko sprawia, że naukowcy mówią Daily Telegraphowi i Timesowi. Jesteśmy na dobrej drodze. Wczesna faza testów na ludziach pokazała, że ochotnicy wykształcili przeciwciała, ale także limfocyty T. Oba stanowić mogą barierę dla koronawirusa, o ile coraz więcej badań sugeruje jednak, że przeciwciała znikają dosyć szybko. To są przesłanki, by zakładać, że mur limfocytów jest solidny. Ale eksperci ostrzegają za wcześnie, by o czymkolwiek przesądzać. Potrzebne są kolejne badania. I choć tempo postępów nie ma precedensu, to ostateczny wynik nadal jest niepewny. Kiedy szczepionka mogłaby być gotowa? Minister zdrowia Matt Hancock deklaruje w telewizji ITV. W najlepszym wypadku w tym roku, bardziej prawdopodobny termin to przyszły rok. A to drugie oznaczałoby, że kraj musi się przygotować na jesień i zimę. Wielu ekspertów ostrzega przed drugą falą. Drugą falą, która zbiegłaby się z sezonem grypowym. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. LOT od 23 sierpnia rozpocznie regularne rejsy na trasie Warszawa-Dublin, poinformowała spółka. Połączenia z lotniska Chopina będą obsługiwane 4 razy w tygodniu. Skoro już mówimy o międzynarodowych rejsach, przed planowanymi wakacjami warto sprawdzić na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych, jakie przepisy obowiązują w danym kraju, by nie utknąć na kwarantannie, mówi Trójce rzeczniczka resortu Monika Szatyńska-Luft. Polacy mogą latać do wszystkich państw Unii Europejskiej, z wyjątkiem Szwecji i Portugalii. Przed planowanym wyjazdem prosimy podróżnych o sprawdzanie informacji znajdujących się w poradniku Informacje dla podróżujących. To jest poradnik, który można znaleźć na stronie MSZ. Jeśli wybieramy się w niektóre kierunki, musimy się też zarejestrować. Na przykład jeśli kierunkiem podróży ma być Cypr. Na razie jest tam pusto, mówi nam pani Marlena. Na Cyprze obecnie jest

Przy nadawaniu dziecku imienia warto kierować się zdrowym rozsądkiem. Mały Taboret, Armagedon czy Bęcław mogą mieć problemy przez tak bardzo egzotyczne imię. Starajmy się, proszę Państwa, nie zrobić dziecku krzywdy, bo to ono będzie w przyszłości opłacało dom seniora, w którym my się znajdziemy. A zaczniemy jak zwykle od piosenki na poprawę nastroju. Rudy Schubert, Monika, dziewczyna ratownika. Na plaży słońce praży, tu bladość ciał zanika. Wśród tłumów czasowiczów dziewczyna ratownika. I patrzą setki oczu i z wody i z kocyka. Gdy ona idzie plażą, wszyscy o niej marzą. Monika, ach Monika, dziewczyno ratownika. U plaży tutaj marzy, że kiedyś się przydarzy. Taki, co się odważył, ratownik miał baczenie i dał mu ostrzeżenie. Zabrała gościa woda, na dno poszedł jak kłoda. Na zawsze się pogrążył, bo ratownik nie zdążył. Monika, ach Monika, dziewczyno ratownika. U plaży tutaj marzy, że kiedyś się przydarzy. Smaży i z innym się Monika ratownikiem spotyka. Tłum gości znów zazdrości, palce gryząc do kości. I coraz to któryś z okrzykiem Monika rzuca się w morze i znika. Monika, ach Monika, dziewczyno ratownika. Pół plaży tutaj marzy, że kiedyś się przydarzy. Monika z piosenki na pewno nie miała problemów związanych z imieniem. Za chwilę kabaret Elita wypowie się w kwestii nowych imion. Panowie mają dużo racji. Imię powinno się nadawać w wieku dojrzałym, kiedy określałoby ono podstawowe cechy danej osoby. Co tam oglądasz? A księgę imion to straszne głupoty wypisują. O, otóż prawie każde imię to synonim męstwa, odwagi i zamożności. I bardzo dobrze. Ja nie przypuszczam. O, zobacz na przykład tutaj. Imię Albert. Już patrzę. Albert. Albert to osobnik szlachetny, jaśniejący. O, a dalej, popatrz, jest Bronisław. Bronisław. O, człowiek broniący sławy, waleczny. Czytaj dalej, tak w kółko jest to samo. No dobrze, weźmy na przykład taki Herbert, dzielny wojownik. O, albo na przykład Ludwik, sławny z powodu męstwa. A znowuż Henryk to potężny bogaty. No dobra, zobaczmy poczekaj Tadeusza. Jest Tadeusz, odważny, śmiały. Tu jeszcze pod koniec Zygmunt jest, czyli zwycięski opiekuńczy Zyga. I tak cały czas tego samego, sama szlachetność, rycerskość i odwaga. No i w porządku, tak powinno być. No, tak powinno być, ale tak nie jest, bo skoro wszyscy mają takie wspaniałe imiona, to skąd się biorą kretyni, złodzieje, tchórze, kłamcy, co? A co to ma wspólnego z imieniem? Jak to co? No ma. Mój znajomy astronom mi mówił. Może astrolog? No, może. No więc ja proponuję, żeby z tym wreszcie skończyć. To znaczy co? Chcesz zlikwidować ludziom imiona? Nie, no skąd? No. Ale uważam, że trzeba postąpić tak, jak na imię na to Mickiewicz. A Nie rozumiem. Otóż Mickiewicz wstał kiedyś rano, wziął papier, długopis. Wtedy nie było długopisu. Ojej, no to wziął flamaster, nie czepiaj się, no. A że był poetą, to napisał na tym papierze utwór poetycki. Jaki? A właśnie, on sam nie wiedział jaki, bo napisał utwór o takiej jednej kobicie i nijak mu do niej nie pasowało żadne imię. Bo ta ani Jolka mu nie pasowało, ani Magda, ani Zicha, ani Dzidzia, nic. To wziął i wymyślił jej nowe imię, Grażyna. I w ten sposób miał to, co chciał. Wymyślił sobie. Był Mickiewicz. No, Mickiewicz. Jakby on tak młodo nie umarł, to by się na pewno z 50 fajnych imion wynalazł. Ale po co wymyślać nowe imiona, skoro tyle jest pięknych, wspaniałych imion, co? Jest cała masa pięknych imion, ale nieprawdziwych, zakłamanych, oderwanych od realiów. O, mój sąsiad na przykład, ma na imię Tadeusz. To według księgi imion, jaki on powinien być? No, a zobacz. On, o ile pamiętam, to odważny i zwycięski. Tak jest, odważny i zwycięski. Dobre. Jak mu raz w stanie wojennym dałem w bramie bibułę, to trzy dni trzeba było wietrzyć. To a może puściły mu nerwy? No, puściły mu nerwy, Boże, tak nie tylko chyba. A jakby, dajmy na to, on miał na imię, powiedzmy, o... Tchórzomir. O, to wszystko by się zgadzało. Jak Tchórzomir? Co to za pomysły? No, a mój kierownik na przykład z warsztatu ma na imię Waldemar. Zobacz pod Waldemar, co tam nakłamali. No, moment. Waldemar to człowiek panujący, cieszący się sławą. To dobre, sławą. Gupełusz powinien mieć na imię ten mój kierownik, albo lepi łapa, bo wszystko mu się do rąk klei, a szmal w szczególności. O, to wypowiem. Gupełusz, lepi łapa, Maliniak. No, pasuje do niego Agola, a nie Waldemar. No, cicho, bez nazwisk, bo jeszcze nam zrobi proces. No. Spokojnie, swoje nazwisko zmieniłem. Bo naprawdę, to ten głupek nazywa się Pastuszek. Cicho. O, a czemu raz o księdze imion nie ma takich, jak powiedzmy, o Moczyryj, albo Piwonos, Tracigrosz. Połowa facetów w Polsce tak powinna mieć na imię. Moczyryj, a Piwonos. Absolutnie się z tym nie zgadzam. O, a taka jedna, co u nas się zatrudniła od maja, to ma na imię Zofia. O, Zofia to synonim cnoty i mądrości. Wiem o tym bez zaglądania do księgi. Cnoty i mądrości, a niech ja skolam. Ona po pierwsze powinna mieć na imię Cycylia. Chyba Cycylia. Nie, Cycylia, jakbyś ją zobaczył, to by się też jak jej dał na imię. No. A zaś na drugie to by jej pasowało Puszczysława. Co ty wymyślasz? Jakie Puszczysławy? Jakie głupełusze, Moczyryje, Piwonosy? To jest niedopuszczalne. Każdy ma prawo nosić piękne, szlachetne imię, a tych, co wpadają na takie idiotyczne pomysły, powinno się karać, zamykać, aresztować. Cicho. Ja zupełnie nie rozumiem, czemu tak się denerwujesz, kretynisławie. Na czwartaku sąsiadów parno, gwarno, jak Sylwestra ruch. Radio i gramofon gra na zmianę, tango rzewne, tango ukochane. Sieni wszystkie kuchty do ich drzwi się garną, wytężają słuch. Śpiewa gość jak sobie podje, melodię za dwóch. U cioci na imieninach są goście i jest rodzina, więc program się rozpoczyna do śmiechu, no i do łez. Twój Michał jest za magika, szpagierka, balcika, fika. Brat ciotki odstawia byko, a zięć toreadorem jest. Gość jeden na grzebieniu gra operę, drugi niby z radia jest szpikierem. Mańka jest dziewczyną, gwiazdę robi z kina, felka wróży z rąk i z nóg. U cioci na imieninach jest czysta, dwie flaty wina, śledź pączki i jebsiowina. Są goście i mrowo im.

Jacek miał spaczony gust, Darek brzuch, Piotrek lubił mieć w czubie. Ale podziwiałam ich, bo mówili, że to lubię. Mieli mnie w nagrodę wziąć na mecz, gotowałam im przysmaki, bo lubili dobrze zjeść. Cały zespół miły był, w sumie rzadko mnie bił, ale głupia. Śmietany jak tort z czekolady, o głupia, grubo polukrowany. Jacek miał za długi nos, Darek dług, Piotrek włosy za długie. Ale podziwiałam ich, bo mówili, że to lubię. Młode wilki kazali mówić im, chociaż stare wyliniałe capy, to lepiej brzmi. Każdy jeden plus miał, był artystą na schwał i autograf na piersiach mi dał. Piersi. Z porcją witej śmietany jak tort z czekolady, o jej piersi, grubo polukrowany. Kto ma kulturę, o idol, gwiazdą zostanie wkrótce. Nie głos, lecz figura, szansą na sukces. Za chwilę Rycerze Andrzeja Wajdgórskiego, a zaraz potem Iga Cembrzyńska zaśpiewa o intymnym świecie. Jabłki za głowa, gnęby na sprech, wszystkim nam się Olejka podoba, ach, podoba. Zwalczcie tę chuć, innych zadań przed wami jest siła. Musicie knuć, jak tu pozbyć się radziciła. Pan Wodyjowski nas porzucił i w klasztorze u Kamedurów był się zamknął. Kędy mnichem ostać zamierza. Właśnie pan Skrzetuski wieś o tym nam przywozi. Tak jest, dokładnie. Na Boga, mów waszmość, pani Janie, co temu Michałowi odbiło, że w Kamyduły poszedł, żeby w kapucyny. No, bez żalu to zrobił, ponieważ zanim się Bożobohatą żenić się zamierzał. No, prawdę mówiąc, panowie, to któż z nas Anusią żenić się nie zamierzał? Nie? Albo nawet się i nie żenił. Nie. Ale żeby z tego powodu mnichem ostawać, no nie. Ona ducha panu oddała. Zaraz, jakiemu panu ona, przepraszam, co oddała? Panu oddała ducha, czyli umarła, mości za głową. Ojej. Staropolszczyzny pan zapomniał, czy co? Rzecz to wykluczona. Panna Anusia, i owszem, ona miała wykorkować, ale dopiero na początku pana Włodyjowskiego. To też niewykluczone, że na początku mu wykorkowała. Czego się was czepia szczegółów? Ale ja mówię przecież, panie Andrzeju, że na początku powieści pan Wołodyjowski zemrzeć miała, a nie tak nagle w połowie potopu. Tak, słusznie was prawisz, panie Zagłobo, atoli ostatnio wprowadzono pewne korekty apoślizgi, i przyspieszono zejście śmiertelne panny Bożobohatej, bo później, gdy nawała turecka ruszy, pan Michał będzie od razu potrzebny panu hetmanowi Dmochowskiemu i nie będzie miał już czasu, wie pan, głowy, aby rozpaczać. Tak,